Komm her, geliebte Geschwister, lass uns miteinander aus dem 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, die Verse 4 und 9, 4 bis 9 lesen. Dobra, teraz odczytamy teraz z 1. listu do Koryntian od wersetu 4 do 9. 1 Koryntian 1:4. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wir haben uns gestern mit den ersten drei Versen dieses Kapitels beschäftigt. Wczoraj zajmowaliśmy się z tymi pierwszymi trzema wersetami tego rozdziału. Haben uns damit beschäftigt, dass Paulus in Korinth war. Zajmowaliśmy się z tym, że Paweł był w Koryncie. Durch die Gnade des Herrn war dort ein großes Volk dem Herrn zugeführt worden. I przez łaskę Pana tam wielki lud został doprowadzony do Pana. Davon spricht Apostelgeschichte 18. O tym mówi Dzieje Apostolskie 18 rozdział. Und wir sehen auch, dass anderthalb Jahre Paulus dort tätig war. I widzimy także, że apostoł Paweł działał tam wśród nich półtora roku. Während dieser Zeit hat Paulus sicherlich dafür gesorgt, dass Ordnung in der Versammlung Gottes aufrechterhalten wurde. W tym czasie Paweł, czy apostoł Paweł z pewnością zatroszczył się o to, że porządek Boży był tam utrzymany. Doch nur wenige Jahre nach seinem Aufenthalt dort war Unordnung entstanden. Ale tylko niewiele lat po jego odejściu stamtąd powstał tam nieporządek. Er hat von diesen Missständen über die Hausgenossen der Chlor gehört, wie wir das in Vers 11 sehen. Tak jak widzimy w wierszu 11, dowiedział się o tym nieporządku od domowników Chloi. Aber auch durch einen Brief, den die Korinther ihm geschrieben hatten. I także z listu, który został napisany do niego przez Koryntian. In diesem Brief haben sie verschiedene Fragen formuliert. W tym liście sformułowali oni różne pytania, die Paulus hier systematisch im 1. Korintherbrief abhandelt. Do których Paweł systematycznie się odnosi w tym pierwszym liście do Koryntian. Der 1. Korintherbrief ist also nicht so aufgebaut wie der Römerbrief. Pierwszy list do Koryntian więc nie jest zbudowany tak, jak jest to list do Rzymian. Wo wir einen klaren lehrmäßigen Aspekt haben in den Kapitel 1 bis 11. Gdzie mamy wyraźną myśl co do nauki w tych pierwszych 11 rozdziałach. Und dann in den Kapiteln 12 bis 16 die Praxis. I gdzie w rozdziale 12 do 16 mamy praktykę. Sondern der Korintherbrief hat als Grundlage das Fehlverhalten der Korinther. Ale list do Koryntian jako fundament czy podłoże ma te błędne zachowanie wierzących z Koryntu. Und Paulus zeigt auf, warum das ein Fehlverhalten war. I Paweł też im pokazuje, dlaczego to było błędnym zachowaniem. Was das Richtige ist. Co też było właściwe. Und wie man das Richtige wieder erreichen kann. I pokazuje im także, jak to, co jest właściwe, można znów osiągnąć. Wir haben uns auch daran erinnert, dass dieser 1. Korintherbrief mit Tränen geschrieben worden ist. Przypomnieliśmy sobie także to, że pierwszy list do Koryntian został napisany ze łzami. Das zeigt er uns im 2. Korintherbrief im 2. Kapitel. Bo to pokazuje nam właśnie drugi rozdział drugiego listu do Koryntian. Das Christentum hat eine zentrale Person. Das ist Jesus Christus. Chrześcijaństwo posiada jedną centralną osobę i tą osobą jest Jezus Chrystus. Und wenn es um die christliche Botschaft geht, dann ist es nicht eine Sache des Intellekts. A jeśli chodzi o chrześcijańską wieść czy poselstwo, to nie jest to jakaś nicht intellektuelle Botschaft des Intellekts. A to nie jest to jakieś poselstwo intelektu czy rozumu, sondern die Bibel ist die Botschaft Gottes für das Herz des Menschen. Ale Biblia jest poselstwem Bożym dla serca człowieka. Es geht nicht ohne Herzensübungen vor dem Herrn. Nie da się tych rzeczy przeżyć bez ćwiczeń w sercu przed Panem. Bei demjenigen, den der Herr benutzt als Werkzeug. I w przypadku tego, którego Pan chce użyć jako narzędzie. Aber auch bei denen, denen dieser Dienst gilt. ale także w przypadku tych, do których ta służba jest skierowana. Paulus stellt im ersten Vers vor. Paweł w pierwszym wierszu się przedstawia. Und macht auch deutlich, dass er diese Funktion als Apostel Paulus, als Apostel nach dem Willen Gottes bekommen hat. I także wyraża, że tą funkcję jako apostoł otrzymał bezpośrednio od Boga. Dann zeigt er in Vers 2 drei besondere Segnungen auf. W drugim wierszu on przedstawia trzy szczególne błogosławieństwa. Alle Gläubigen damals in Korinth bildeten die Versammlung Gottes. Wszyscy wierzący w tamtym czasie żyjący w Koryncie tworzyli zgromadzenie Boże. Es gibt keinen Brief, der so konzentriert auf diese Körperschaft ausgerichtet ist wie dieser erste Korintherbrief. Nie ma żadnego listu, który tak bardzo koncentruje się na tym na ciele, na tym, że są po prostu razem, że są oni czymś razem, a nie osobiście, jak żaden list tego tak nie czyni jak list o Koryntian. Jeder Gläubige bleibt eine Einzelperson. Każdy pojedynczy wprawdzie pozostaje wciąż osobą poszczególną czy pojedynczą, aber zugleich ist er auch ein Glied am Leibe Christi. Ale równocześnie także jest on członkiem w ciele Chrystusowym. Ein Teil dieser wunderbaren Versammlung Gottes. Jest częścią tego cudownego zgromadzenia Bożego. Die Versammlung Gottes wird hier im ersten Korintherbrief zunächst als Haus Gottes gezeigt. Zgromadzenie Boże w pierwszym liście do Koryntian najpierw jest przedstawiane jako dom Boży, und später als Leib Christi. A później jako ciało Chrystusowe. Beim Haus Gottes haben wir mehr den Gedanken der Heiligkeit. W przypadku Domu Bożego mamy bardziej przed oczami myśl świętości. Beim Leib Christi mehr die intensive Verbundenheit untereinander. A w przypadku tego ciała Chrystusowego bardziej widzimy tą ścisłą zwięzłość członków między sobą. Es ist also ein harmonisches Ganzes. Jest to więc całość, która harmonijnie ze sobą jest powiązana, złączona. Durch den Heiligen Geist auf der Grundlage von Golgatha gebildet worden ist. I to zostało stworzone przez Ducha Świętego na gruncie Golgoty. Weil es etwas Göttliches ist. Dlatego, że jest to coś boskiego. Ist es vollkommen. Jest to zgromadzenie doskonałe. Dann ein weiterer Punkt. Jeszcze dalsza myśl. Paulus zeigt, dass sie Geheiligte sind. Paweł pokazuje, że oni byli poświęconymi. Aber Geheiligte in Christus Jesus. Ale byli poświęconymi w Chrystusie Jezusie. Wir haben die Sünde noch in uns als gläubige Menschen. My mamy jeszcze grzech w nas, jako w nas ludziach. Das macht 1. Johannes 1 ganz deutlich. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział to wyraźnie przedstawia. Aber wir sind in eine neue Stellung, die der Geheiligten gebracht worden. Ale zostaliśmy przyprowadzeni czy zaprowadzeni do nowego stanowiska jako do poświęconych. Diese Heiligkeit haben wir uns also nicht erworben, tą świętość więc nie nabyliśmy sobie, sondern sie ist von außen auf uns zugekommen. Ale ona od zewnątrz przybliżyła się do nas, czy przyszła na nas. Wir haben uns auch gesagt, dieses Geheiligtwerden ist zum Zeitpunkt der Wiedergeburt erfolgt. Powiedzieliśmy także, że to poświęcenie nastąpiło w przypadku, czy w chwili nowego narodzenia. Und diese Stellung verlieren wir nie. I tego stanowiska nigdy nie tracimy. Dann haben wir noch den Begriff Heilige, berufene Heilige. Jeszcze dalej mamy to powołane, że są oni powołanymi świętymi. Wir haben eine ehrenvolle Aufgabe als Einzelpersonen bekommen. Otrzymaliśmy czcigodne zadanie jako wierzący. Wir sind für Gott abgesondert. Jesteśmy odłączeni dla Boga. Diese drei Segnungen stellte ihnen vor. Przedstawię im więc te trzy błogosławieństwa. Das ist die Stellung, in die Gott jeden Gläubigen gebracht hat. Jest to stanowisko, do którego Bóg przyprowadził każdego wierzącego. Ob er das versteht oder nicht. Niezależnie od tego, czy to rozumie, czy nie. Er ist in dieser wunderbaren göttlichen Stellung und bleibt in ihr. On jest i pozostanie w tym cudownym stanowisku. Daran erinnert Paulus sie als erstes. Paweł im to jako pierwsze przypomina. Dann zeigt er die Verbindlichkeit seiner Aussagen auf. Potem to, że jego wypowiedzi są wiążące, to przedstawia im jako następne. Weltweit ist das, was der erste Korintherbrief sagt, verbindlich. Gdyż to, co pierwszy list do Koryntian wypowiada, jest obowiązujące na całym świecie. Und wir können auch sagen, es ist zeitunabhängig. Można też powiedzieć, że to jest niezależne od czasu. Alle Gläubigen, die ein christliches Bekenntnis haben, sind verpflichtet, den ersten Korintherbrief vollkommen anzuerkennen. Wszyscy wierzący, wszyscy wyznawcy na całym świecie, którzy wyznają, że są chrześcijanami, są zobowiązani wypełniać wszystko to, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian. Also es geht das christliche Bekenntnis, das allein schon verpflichtet, den ersten Korintherbrief anzuerkennen. Chodzi więc o chrześcijańskie wyznanie, które samo w sobie już obowiązuje, aby uznać to, co jest w tym liście napisane. Und dann zeigt er auch, dass es weltweit nur einen Herrn gibt. I potem pokazuje, że na całym świecie istnieje tylko jeden Pan. Den Herrn der Apostel. Pan apostołów. War der gleiche Herr wie der Herr der Korinther. Był tym samym Panem jak Pan Koryntian. Und so ist das bis heute weltweit. Do dzisiaj na całym świecie sprawa się tak ma. Wir haben einen vollkommenen Herrn über uns. Mamy jednego doskonałego Pana nad nami. Und jeder, wer glücklich seinen Weg gehen will, erkennt ihn mit ganzem Herzen an. I każdy, który chce swoją drogą iść szczęśliwy, uznaje go jako swego Pana. Und das ist auch eine Segnung, diesen vollkommenen Herrn zu haben. I to również jest błogosławieństwem, że można posiadać tego doskonałego Pana. Und wenn wir diesen vollkommenen Herrn anerkennen, dann kann es automatisch auch keine Unordnung geben. Jeśli uznajemy tego doskonałego Pana, to automatycznie nie może istnieć nieporządek. Paulus wünscht ihnen jetzt Gnade. Paweł życzy im teraz łaski. Wir haben uns gesagt, es waren errettete Menschen. Powiedzieliśmy, że byli oni zbawionymi ludźmi. Sie hatten also die errettende Gnade erlebt. Doświadczyli więc tą zbawienną łaskę. Aber sie brauchten die belehrende Gnade. Ale oni jeszcze potrzebowali łaskę pouczającą, die ermahnende Gnade, napominającą, die zurechtbringende Gnade, odnawiającą. Und das brauchen wir heute auch alle. I my wszyscy tego również dzisiaj potrzebujemy. Gerade vor dem Hintergrund der Unordnung, die in Korinth eingetreten war. Tym bardziej na podkładzie czy na podłożu tego nieporządku, który w Koryncie powstał. Warum war die Unordnung eingetreten? Dlaczego nastąpił czy powstał wśród nich ten nieporządek? Wir haben gesagt, zwei Hauptgründe gab's. Powiedzieliśmy, że istniały dwa zasadnicze motywy na to. Das eine, dass sie die christliche Freiheit überzogen. Po pierwsze, oni nadużyli wolność chrześcijańską. Und dass sie in Sünden zum Teil lebten. I po części żyli oni w grzechach. Der Jesus stand nicht lebendig mehr vor ihrem Herzen. Pan Jezus nie stał już przed ich sercami jako istota żywa. Und dann als zweites wünschte er ihnen Frieden. Jako drugie życzył im pokój. Die Annahme der Gnade führt dann zum Frieden. Gdyż przyjęcie łaski prowadzi do pokoju. Das ist persönlich der Fall, aber auch gemeinsam der Fall. I tak sprawa się ma w stosunku do pojedynczych osób, jak i do wszystkich ich wspólnie. Wenn ich persönlich den Frieden nicht genieße, jeśli osobiście nie cieszę się pokojem, dann kann in der Versammlung auch dieser Friede nicht im vollen Umfang wahrgenommen werden. To również i w zgromadzeniu ten pokój nie będzie mógł być w pełny sposób odbierany czy przeżywany. Dann erklärt er ihnen, dass diese Quelle von Gnade und Friede unerschöpflich ist. I potem im tłumaczy, że to źródło łaski i pokoju jest niekończące się. Denn er verbindet das mit Gott, dem Vater, gdyż łączy te atrybuty z Bogiem Ojcem und mit dem Herrn Jesus Christus. I z Panem Jezusem Chrystusem. Gott ist unendlich reich. Bóg jest nieskończenie bogatym. Gott liebt unendlich seine Versammlung. Bóg także nieskończenie miłuje swoje zgromadzenie. Und es ist ihm ein Herzensbedürfnis, dass jeder im Reichtum, den er schenkt, seinen Weg geht. I pragnieniem jego serca także jest to, aby każdy wierzący szedł swoją drogą w świadomości tego bogactwa, tej łaski. Wir kommen jetzt zu dem verlesenen Abschnitt. Teraz przechodzimy do tego przeczytanego fragmentu. Wir können sagen, Verse 1 bis 3 zeigen uns schwerpunktmäßig die Stellung, in die wir gebracht worden sind. Możemy powiedzieć, że pierwsze trzy wersety głównie przedstawiają nam to stanowisko, do którego przyszliśmy. Der zweite Abschnitt zeigt uns mehr, was Gott selbst getan hat. Ten drugi fragment przeczytany bardziej pokazuje to, co Bóg sam dokonał. Wir wollen uns jetzt diesen Versen zuwenden. Zwróćmy się teraz do tych wersetów. Paulus beginnt, ich danke. Paweł rozpoczyna słowami dziękuję. Das ist auch wieder ein goldener Schlüssel. To również jest złotym kluczem. Um die Herzen zu erreichen und zu verbinden. Aby serca zarówno osiągnąć, jak i razem ze sobą połączyć. Nur im Galaterbrief kann er nicht danken. Tylko w liście do Galatian on nie może dziękować. Da war das lehrmäßig böse so gravierend, gdyż tam to zło w nauce było tak zasadniczo złe, dass er gleich den Finger drauflegen muss. Że od razu kładzie na to palec. Aber hier in Korinth hat er noch etwas zu danken. Ale tu w Koryncie ma jeszcze coś, za co może dziękować. Und wir fragen uns einmal an dieser Stelle, danken wir auch noch? I teraz możemy się zapytać, czy my również jeszcze dziękujemy? Für das, was der Herr getan hat. Za to, co Pan dokonał. Danken wir noch im angemessenen Umfang für das, was der Herr getan hat. Czy jeszcze w wystarczającej mierze dziękujemy za to, co On dokonał. Wenn vielleicht von Seiten der Christenheit nichts mehr zu sehen ist, was wir als Grundlage des Dankes nehmen können. Jeśli my, czy gdy my w chrześcijaństwie nie widzimy nic, co moglibyśmy wziąć jako fundament, za co moglibyśmy dziękować. Dann bleibt doch immer das noch zu danken, was Gott gewirkt hat. To jednak przy takich okolicznościach wciąż pozostaje to, co Bóg uczynił, za co możemy dziękować. Wie hat dieser Mann gelitten durch die Korinther? Jakże ten mężczyzna, czy mąż, cierpiał z powodu tych Koryntian? Er selbst hatte ihnen den Wunsch geäußert, Gnade und Friede zu haben. On sam życzył im tą łaskę i ten pokój. Und er selbst benutzt Gnade und Friede. I on sam używał łaski i pokoju. Und sein Herz wird weit. Jego serce staje się szerokie. Er hat nicht nur grundsätzlich stellungsmäßig eine Beziehung zu dem großen Gott. On nie tylko zasadniczo i ze względu na swoje stanowisko ma jakąś relację z Bogiem. Sondern diese Beziehung ist eine gelebte Beziehung. Lecz ta relacja jest urzeczywistnianą, czy praktykowaną relacją. Er sagt, mein Gott. On mówi, mojemu Bogu. Ein vertrauter Umgang wird aus diesem Begriff deutlich. Z tego wyraża się poufne obchodzenie się z Bogiem. W niemieckim jest, dziękuję mojemu Bogu zawsze za was. Und er dankte seinem Gott alle Zeit ihretwegen. I swojemu Bogu zawsze dziękował za nich. Wofür? Za co? Was in ihrem Leben deutlich geworden ist? Co w ich życiu się wyraziło? Wir lesen erste Thessalonicher Brief dazu. Czytamy pierwszy list do Thessaloniczan. Erste Kapitel. Pierwszy rozdział. Vers 3. Trzeci wiersz. Pierwszy Thessaloniczan 1:3. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Hier haben wir die drei Kennzeichen des christlichen Lebens mit ihren praktischen Auswirkungen. Tutaj znajdujemy te trzy cechy życia chrześcijańskiego powiązane z ich wpływem czy efektem na ich życie. Gott hatte in dem Leben der Thessalonicher etwas bewirkt. Bóg zdziałał coś w życiu Thessaloniczan. Das neue Leben war wirksam geworden. To nowe życie stało się skuteczne. Und jeder konnte an dem Verhalten der Thessalonicher sehen, dass sie überzeugte Menschen waren. I każdy mógł na zachowaniu tych Thessaloniczan oglądać, że byli ludźmi przekonanymi o tych sprawach. Das war hier bei den Korinthern nicht so. W przypadku Koryntian tak nie było. Paulus konnte nur danken für die Gnade Gottes, die ihnen gegeben worden war in Christus Jesus. Paweł jedynie mógł dziękować za łaskę, która była im dana w Chrystusie Jezusie. Sie war ihm grundsätzlich gegeben worden in Verbindung mit der Wiedergeburt. Została ona im dana zasadniczo w powiązaniu z nowym narodzeniem. Und erklärt das auch in Vers 5. I on tłumaczy to też w wierszu 5. Sie waren in allem reich gemacht worden. Gdyż we wszystkim zostali ubogaceni. Paulus hatte das Wort Gottes unter ihnen verkündigt. Paweł głosił wśród nich Słowo Boże. Das hatte zu der Erkenntnis geführt. Doprowadziło to do poznania. Und somit war das Zeugnis Christus unter ihnen befestigt worden. I przez to właśnie świadectwo o Chrystusie zostało wśród nich utwierdzone. Sie waren zu lebendigen Menschen geworden, die neues Leben hatten. Stali się oni żywymi ludźmi, którzy mieli też nowe życie. Sie hatten alle Erkenntnis. Oni posiadali też wszelkie poznanie. In ihrem Kopf befand sich viel christliche Lehre. Ich głowach znalazło się wiele chrześcijańskiej nauki. Aber wie sah es mit der praktischen Verwirklichung aus? Ale jak sprawa wyglądała w praktyce? Sie hatten in keiner Gnadengabe Mangel. Nie brakowało im żadnego daru łaski. Das waren alles Tätigkeiten von Seiten Gottes, die in Gnaden ihnen gegeben hatte. To wszystko były czynności pochodzące od Boga, które dał im też władzę. Das steht nicht mit ihrer Verantwortung im Zusammenhang. I to nic nie jest powiązane z ich odpowiedzialnością. Gnadengabe Gottes, was ist das denn? Dar łaski Bożej, co to jest? Na Epheser 4 wissen wir, dass der verherrlichte Herr seiner Versammlung Gnadengaben gegeben hat. Z Efezjan 4 rozdziału wiemy, że uwielbiony Pan dał swemu zgromadzeniu dary łaski. Wir denken an die Apostel. Myślimy o apostołach. An die Evangelisten. Ewangelistach. An die Hirten, an die Lehrer. Pasterzach, nauczycielach. Das sind Gnadengaben unter anderem, die der Herr gegeben hat. To są między innymi dary łaski, które Pan dał. Wir haben an noch drei anderen Stellen Auflistungen von Gnadengaben. My jeszcze w trzech innych miejscach mamy wyliczanie tych darów łaski. Zwei noch in 1. Korinther 12. W 1. Korinthian 12. Und eine noch in Römer 12. Tam są dwie takie wyliczenia i jedno w Rzymian 12 rozdziale. Wobei insgesamt glaube ich 21 unterschiedliche Gnadengaben herauszufiltern sind. Przy czym myślę, że czy tak dobrze pamiętam, około 21 tych darów łaski można naliczyć w tych listach. Manche gibt es heute nicht mehr. Pewnych darów dzisiaj już nie ma. Das war also eine Vielzahl, die Gott zu Anfang gegeben hat, die zum Teil hinterher nicht mehr wirksam war. Była to więc wielka liczba, która z początku była skuteczna, ale która później już nie można, znaczy tych darów później już tyle nie było. Aber was mir ganz wichtig ist. Ale co dla mnie jest bardzo ważne. Es waren Gnadengaben. Były to dary łaski. Gnade bedeutet, dass wir unverdient etwas geschenkt bekommen. Łaska oznacza, że otrzymujemy coś nie zasługując na to. Was seinen Ursprung in der Liebe Gottes hat. Jest to coś, co ma swoje źródło w miłości Bożej. Und Gabe bedeutet das auch. A słowo dar oznacza to samo. Es ist uns gegeben worden. Zostało nam to dane. Wir haben uns das nicht erarbeitet. Myśmy nie wypracowali sobie tej rzeczy. Sondern es ist reine Gnade Gottes. Jest to czystą łaską Bożą. Und Gnadengabe in einem Sinn hat jeder empfangen. A dar łaski w jednym znaczeniu otrzymał każdy. Eine Gnade, eine gewisse Position innerhalb des Volkes Gottes in der rechten Weise auszufüllen. To, aby to jest ta łaska, że aby pewną pozycję, którą Bóg nam dał w ludzie Bożym, abyśmy ją właśnie wypełniali. Gott hatte also von seiner Seite aus alles gegeben. Bóg ze swojej strony więc podarował wszystko. Sie konnten also in einem geistig sehr guten Zustand ihren Weg gehen. Więc byli w stanie, aby pójść, przychodzić swoją drogą w bardzo dobrym duchowym stanie. Aber wir kennen ja ein wenig den ersten Korintherbrief. Ale my trochę znamy ten pierwszy list do Koryntian. Sagen, es war kein guter Zustand. I musimy powiedzieć, że wśród nich nie było dobrego stanu. Gnadengabe bedeutet dieses Geschenk von dem Herrn in einem guten und redlichen Herzen zu bewahren. Dar łaski oznacza, aby ten dar czy ten podarunek zachować w dobrym i szczerym sercu. Sonst kann die Gnadengabe nicht in der rechten Weise ausgeübt werden. Inaczej ten dar łaski nie może być wykonywany we właściwy sposób. Es geht immer nur in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Zawsze czy jedynie w społeczności z Panem Jezusem te rzeczy mogą się urzeczywistniać. Es geht immer nur in dem Bewusstsein, im Heiligtum, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu stehen. To tylko można realizować w tej świadomości, że jest się w bezpośredniej obecności Bożej w świątyni, czy w miejscu świętym. Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Jeszcze dalszą myśl mamy. Indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Sie hatten eine gewisse Hoffnung auf das Wiederkommen des Herrn Jesus. Oni mieli pewną nadzieję co do przyjścia powtórnego przyjścia Pana Jezusa. In Vers 8 zeigt er dann, w wierszu 8 on potem pokazuje, dass Gott sie befestigen wird bis ans Ende. Że Bóg ich utwierdzi aż do końca. Also auf Gottes Treue und Tätigkeit wird sie auch weiter bauen können. To znaczy więc, że dalej mogli też polegać czy budować na wierności Bożej. Und wie dankbar dürfen wir doch sein. Jakże wdzięczni możemy my być, dass wir wissen, Gottes Tätigkeit ist auch für uns kontinuierlich da, um uns zu befestigen. Że wiemy, iż działalność Boża wciąż jest, działa dla nas, aby nas utwierdzić. Und wird sein Werk auch zu Ende bringen. I on także dokończy swoje dzieło. Wir wissen das alle, die wir im Arbeitsprozess gestanden haben oder noch stehen. My wszyscy wiemy, którzy jeszcze albo staliśmy, czy też stoimy na miejscu pracy. Wenn einer arbeitet und alle anderen tun nichts. Jeśli tylko jeden pracuje, a wszyscy inni nic nie robią. Wie ist das Ergebnis? Jaki jest tego wynik? Eine Katastrophe. Katastrofa. Aber hier zeigt uns das Wort. Ale tutaj słowo nam pokazuje. Gott kommt zu seinem Ziel, auch wenn unser Versagen noch so groß ist. Bóg osiągnie swój cel, nawet jeśli nasz upadek jest nie wiem jak wielki. Denn ihr werdet untadelig sein an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Gdyż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Will Paulus sagen, ihr seid denn ohne Verantwortung? Czyż Paweł chce przez to powiedzieć, że nie macie odpowiedzialności za wasze czyny? In keiner Weise, sondern er wird sie motivieren durch die Aktivität Gottes. Nie w żaden sposób, ale on chce ich motywować przez tą działalność Bożą. Und verbindet wieder durch einen Kunstgriff die Herzen der Korinther mit seinem Herzen. Wie man sagt, i znów on łączy serca tych Koryntian przez taki szczególny i mądry, szczególne mądre postępowanie, mówiąc, es ist der Tag unseres Herrn Jesus Christus. Jest to dzień naszego Pana Jezusa Chrystusa. Was ist der Tag des Herrn Jesus Christus? Co to jest dzień Pana Jezusa Chrystusa? Der Tag des Herrn, erster Tag der Woche. Czy jest to dzień Pana, pierwszy dzień tygodnia? Wo die Christen gewohnt sind, zusammenzukommen und den Tod des Herrn zu verkündigen. Gdzie chrześcijanie mają zwyczaj, aby się schodzić i opowiadać śmierć Pańską. So kennen wir den Tag auch. My pod tym znaczeniem też znamy to słowo. Aber Paulus meint hier etwas anderes. Ale Paweł ma tutaj coś innego na myśli. Der Tag des Herrn Jesus Christus ist der Tag, wo der Jesus Christus auf dieser Erde in seine Rechte eingeführt werden wird. Ten dzień Pana Jezusa Chrystusa to jest tym dniem, w którym Pan Jezus tutaj na ziemi będzie wprowadzony we swoje prawo, że będzie miał prawo na tym światem. Dann wird als Herr der Herren und König der Könige verherrlicht werden. Wtedy on będzie uwielbiony czy uwielbiany jako Pan Panów i Król Królów. Denn der Jesus Christus wird auf diese Erde wiederkommen. Gdyż Jezus Chrystus powróci na tą ziemię. Auf dieser Erde, wo einst sein Kreuz stand. Na tą ziemię, na której niegdyś stał jego krzyż. Und wird nicht allein kommen. I on nie powróci sam. Alle seine Heiligen werden mitkommen. Gdyż wszyscy jego święci powrócą razem z nim. Die alttestamentlichen Gläubigen. Wierzący Starego Testamentu. Die Gläubigen, die in der Gnadenzeit heimgegangen sind. Wierzący, którzy odeszli do Pana w czasie łaski. Die Entrückten. Ci, którzy byli też pochwyceni. Die also lebend waren, als der Herr, wenn der Herr wiederkommt zur Entrückung. Którzy żyli, gdy Pan Jezus powrócił na pochwycenie. Und es werden auch die Märtyrer nach Offenbarung 20 mit auf diese Erde kommen. I także męczennicy ostatniego tygodnia Daniela również według objawienia 20 rozdziału z nim powrócą. Die Märtyrer, die in der Zeit nach der Entrückung, vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, um ihres Glaubens willen enthauptet werden. Ci męczennicy, którzy po pochwyceniu przed rozpoczęciem tysiącletniego królestwa będą zabici. Sie alle kommen mit und erleben diesen wunderbaren Tag. Oni wszyscy z nim powrócą i przeżyją czy doświadczą ten cudowny dzień. Die Ungläubigen werden das sehen. Niewierzący będą to widzieli. Und sie werden erkennen, wie groß der Jesus Christus ist und ihm Ehre geben. I oni rozpoznają, jaki wielki jest Pan Jezus i będą oddawali mu cześć. Daran erinnert Paulus sie. Paweł im to przypomina. Sie würden fehlerlos mit dem Herrn Jesus auf dieser Erde eines Tages stehen. Że bez nagany pewnego dnia będą stali na tej ziemi razem z Panem Jezusem. Und das sollte uns doch beflügeln, jetzt schon, wo Jesus Christus noch verborgen ist, auch untadlich zu sein. I to przecież powinno nas zachęcić do tego, byśmy teraz w tym czasie również już byli w takim stanie. Er verknüpft diese Tätigkeiten Gottes noch mit einem sehr schönen Gedanken, indem er sagt, Gott ist treu. I on te działalności Boże jeszcze łączy z tą myślą, mówiąc, że Bóg jest wierny. Wir fangen vielleicht manchmal begeistert an mit einer Arbeit. My może czasami z pewną pracą rozpoczynamy tak pełni zapału. Und nach einer kurzen Zeit ist die Begeisterung dahin. I po krótkim czasie ten zapał się utraci. Nicht so bei Gott. Ale tak nie jest u Boga. Seine Tätigkeiten, die in diesen Versen besonders beschrieben worden sind. Jego czynności, które szczególnie w tych wersetach były opisane. Wird er treu zum Ende bringen. On doprowadzi je wiernie do końca. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa. Wir haben den Begriff Beruf wiederholt jetzt gehabt. My to ten wyraz, to słowo powołanie mieliśmy kilka razy przed nami. Wir hatten den berufenen Apostel. Mieliśmy powołanego apostoła. Wir haben die berufenen Heiligen. Mieliśmy powołanych świętych. Und wir haben jetzt berufen in Verbindung mit der Gemeinschaft. I teraz mamy to słowo powołanie w powiązaniu ze społecznością. Wir haben ein gemeinsames Teil jetzt schon mit dem Herrn Jesus Christus. My już teraz mamy wspólną cząstkę z Panem Jezusem. Das ist nur deshalb möglich, weil wir als wiedergeborene Menschen neues Leben haben. I to jest tylko dlatego możliwe, gdyż jako ludzie nowonarodzeni mamy nowe życie. Dieses neue Leben hat seine Freude an dem Guten, an dem Schönen, an dem Reinen. I to nowe życie ma swoje upodobanie w tym, co dobre, co piękne i co czyste. Genau wie das bei dem Herrn Jesus auch der Fall ist. Dokładnie tak, jak jest to u Pana Jezusa. Ungläubige Menschen können das neue Leben nicht verstehen. Niewierzący ludzie nie są w stanie zrozumieć życia nowego. Aber wiedergeborene Menschen haben ein Leben, was ganz andere Zielsetzungen auf einmal hat. Ale nowonarodzeni ludzie mają haben ein ganz neues Leben, was neue Zielsetzungen hat. A mają całkiem nowe życie, które ma całkiem inne cele. Es hat neue Motive. To nowe życie ma nowe motywy. Zum Beispiel die Liebe des Christus drängt um 2. Korinther 5. Na przykład 2. Korinther 5 jest napisane, że miłość Chrystusa nas pcha, czy napędza. Auch der Schrecken des Herrn ist ein Motiv für diejenigen, die das neue Leben haben. Jest napisane, bojaźń. Także bojaźń Pańska jest również motywem dla nas, dla działania dla Pana. Wir haben neue Zielsetzungen, zum Beispiel Mamy także nowe cele, na przykład die Verherrlichung Gottes. Uwielbienie Boga. Das Wohl der geliebten des Herrn. Także to, że powodzenie umiłowanych Pana. Die Errettung von ungläubigen Menschen. Zbawienie niewierzących ludzi. Ja, das neue Leben ist etwas völlig anderes. Tak, to nowe życie jest zupełnie czymś innym. Und Gott hat uns jetzt berufen, ein gemeinsames Teil mit dem Herrn Jesus zu haben. I Bóg powołał nas, abyśmy mieli wspólną część, cząstkę razem z Panem Jezusem. Wenn wir in einem guten Zustand sind, dann freuen wir uns an dem, was der Jesus als Freude empfindet. I gdy jesteśmy w dobrym stanie, to cieszymy się z tego, z czego sam Pan Jezus się cieszy. Aber auch hier bei diesem letzten Satz in unserem Abschnitt geht es nicht um unsere Verantwortung. Ale także i tu w tym ostatnim zdaniu naszego fragmentu nie chodzi o naszą odpowiedzialność, sondern um das, was Gott uns aus Gnaden stellungsmäßig geschenkt hat. Ale o to, co Bóg z łaski podarował nam w stosunku do naszego stanowiska. Gott sagt, du darfst mit meinem geliebten Sohn ein gemeinsames Teil haben. Bóg mówi, ty możesz mieć wspólną cząstkę razem z moim umiłowanym synem. Wir haben in diesen Tagen viel Liebe hier in Polen erfahren. My w tych dniach doświadczyliśmy wiele miłości tu w Polsce. Es ist etwas Schönes, die Gemeinschaft unter den Geschwistern erleben zu können. Jest to coś pięknego, że można przeżywać tą społeczność z wierzącymi. Obwohl manche Schwierigkeit da ist, zum Beispiel die der Sprache. Aczkolwiek istnieje nie jeden trud, na przykład ten trud języka. Und diese Gemeinschaft, gegründet auf den Herrn Jesus, ist ein Vorstück des Himmels. I ta społeczność ugruntowana na dziele Pana Jezusa jest przedsmakiem nieba. Und diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ist ja noch viel wertvoller. A społeczność z Panem Jezusem jest o wiele wartościowsza. Dazu sind wir berufen. I do tego jesteśmy powołani. Heute bleiben uns allen viele Türen verschlossen. Dzisiaj dla nas wszystkich wiele drzwi jest zamkniętych. Wenn wir zu den Hohen dieser Erde wollten, gdybyśmy dzisiaj chcieli do tych wysokich tego świata, wir würden da nicht hinkommen, nicht? Wcale byśmy tam do nich nie mogli dotrzeć. Mal ganz davon abgesehen, ob wir überhaupt ein Interesse hätten, dahin zu wollen. Nie mówiąc w ogóle o tym, czy byśmy mieli takie zainteresowanie do tych ludzi dotrzeć. Aber Gott sagt, ich gebe dir Gemeinschaft, ein gemeinsames Teil mit der höchsten Person. Ale Bóg mówi, ja daję Tobie wspólną cząstkę z moją osobą. Es ist sein Sohn. Jest to Jego Syn. Die Beziehung, die der ewige Vater zu dem ewigen Sohn hat, die dürfen wir genießen. Ta relacja, którą ma odwieczny Bóg z odwiecznym Synem, my tym możemy się cieszyć. Es ist zugleich der Mensch geworden ist, Jesus Christus. Jest to równocześnie ten, który stał się człowiekiem, jest to Jezus Chrystus. Also, der ewige Sohn. Więc ten odwieczny Syn. Es ist sein Sohn. Jest to Jego Syn. Es ist Jesus Christus, der Mensch geworden. Jest to Jezus Chrystus, ten, który stał się człowiekiem. Und er ist darüber hinaus unser Herr. Ponadto jest on Panem naszym. Wir fassen also noch einmal zusammen. Und jeszcze raz to streścimy. Vers 1 bis 3 macht er deutlich, in welche Stellung wir gekommen sind. W pierwszych trzech wersetach wyrażał, do jakiego stanowiska dotarli. In Vers 4 bis 9 zeigt er, was Gott getan hat. I w wersetach 4 do 9 pokazuje, co uczynił Bóg. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem nächsten Abschnitt, Vers 10 bis 17. I teraz zajmiemy się z następnym fragmentem od do wiersza 17. Wo er zeigen muss, was in Korinth tatsächlich los war. Gdzie musi pokazać, co w Koryncie rzeczywiście się działo. Wir lesen die Verse 10 bis 17. I przeczytamy te wersety 10 do 17. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Also, hier wird nicht mehr die Segnung vorgestellt, das was Gott getan hat oder tut. To więc już nie jest przedstawione to błogosławieństwo, czy to, co uczynił lub czyni Bóg, sondern hier ist unsere Verantwortung angesprochen. Ale tutaj jest mowa o naszej odpowiedzialności. Worum geht es? Es geht zunächst um Spaltungen. O co chodzi? Jako pierwsze chodzi tutaj o rozłamy, czy podziały. Das war ein kleiner Riss innerhalb der Geschwisterschar. To była taka mała rysa w pośrodku wierzących. Wir schlagen einmal Kapitel 11, Vers 18 auf. Otwórzmy 11 rozdział, wiersz 18. Ja, bitte. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Paulus sagt, das kann nicht sein. Paweł mówi, tak nie może być. Er hat etwas gehört davon. On coś słyszał o tym. Er wollte auch nicht allen Informationen das volle Gewicht seiner Anerkennung geben. Też nie chciał wszystkim informacjom dać pełne uznanie. Er hatte doch das Gefühl, dass dieser Hinweis zum Teil zumindest berechtigt war. Ale jednak miał to uczucie, że ta wskazówka przynajmniej po części była prawdziwa. Wir lesen Kapitel 12, Vers 25 dazu. Jeszcze 12 rozdział 25 wiersz przeczytamy. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Wir sind Glieder voneinander. Jesteśmy członkami nawzajem ze sobą połączeni. Und es kann nicht sein nach den Gedanken Gottes, dass da ein Spalt ist. I według myśli Bożych nie może być tak, że istnieje jakaś rysa. Der Jesus hat uns zusammengefügt, deshalb ist in den Tod gegangen, damit wir eine Einheit sein sollten. Pan Jezus nas ze sobą połączył i po to też poszedł on w śmierć, abyśmy stali się jednością. Lies doch nochmal Johannes 11,52. Jeszcze z Ewangelii Jana 11 rozdziału 52 wiersz przeczytamy. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Also, das war ein Zweck, warum Jesus Christus in den Tod gegangen ist. Więc to było celem, czy powodem, dlaczego Jezus Chrystus poszedł w śmierć. Wir sollten eine Einheit werden. Mieliśmy stać się jednością. Das ist nicht vereinbar mit dem Gedanken der Spaltung. Tego nie można pogodzić z tą myślą podziału. Der Risse. Tych rysów. Paulus sagt, ich ermahne euch. Paweł mówi im, napominam was. So versucht er weiter ihre Herzen zu erreichen. W niemieckim jest napominam, aber jeszcze im Deutschen steht, wollen Sie mich bitte euch. Okay, bitte ist. Ist ja auch eine Aufforderung, die an die Verantwortung des Zuhörenden sich richtet. Prośba tutaj, czy to napomnienie jest czymś, co właśnie odnosi się do ich odpowiedzialności. Es reicht nicht aus, wenn wir unsere Stellung kennen und das, was Gott tut. Nie wystarczy, że my znamy nasze stanowisko i wiemy to o tym, co czyni Bóg. Doch. Sondern wir brauchen auch die Ermahnung. Ale my także potrzebujemy napomnienia. Das ist ein demütigender Gedanke. Jest to może upokarzająca myśl. Denn wenn wir in dem Bewusstsein der Gnade Gottes bereit wären, unseren Weg zu gehen, gdybyśmy byli gotów na to, abyśmy w świadomości łaski Bożej szli naszą drogą z Bogiem, dann schließt das die Kenntnis der vollen Wahrheit mit ein. To wymaga, że znamy też całą myśl Bożą. Die Wahrheit über uns selbst, prawdę o nas samych, aber die Wahrheit über Gott. Ale także prawdę odnośnie Boga. Und doch zeigt uns Gott, wir brauchen die Ermahnung. A jednak Bóg pokazuje nam, że potrzebujemy napomnienia. Er verbindet wieder ihre Herzen mit seinem Herzen, indem er sie als Brüder anspricht. On znów łączy swoje serce z ich sercami, mówiąc, czy zwracając się do nich słowem bracia. Er spricht durch den Namen des Herrn Jesus. On mówi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Der Name des Herrn Jesus ist das Mittel, durch das er spricht. Gdyż imię Pana Jezusa jest tym środkiem, przez który on do nich przemawia. Der Lahme, der in der schönen Säulenhalle da lag, Apostelgeschichte 3. Ten chromy, który tam leżał w świątyni, Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Der sagt, Petrus, durch den Namen des Herrn Jesus ist er geheilt worden. To tam apostoł Piotr mówi, w imieniu, czy przez to imię Jezusa Chrystusa, ten został uleczony. Da war der Jesus, der Name des Herrn Jesus, das Mittel zu seiner Heilung. Tam imię Pana Jezusa było środkiem do jego, na jego uleczenie. Das ging darum eine leibliche Krankheit. Tam chodziło o cielesną chorobę. Hier ging es um etwas Geistliches. A tutaj chodziło o coś duchowego. Und da benutzt Paulus die gleiche Ausdrucksweise. I tutaj Paweł używa to samo sformułowanie. Hätte er gesagt, in dem Namen des Herrn Jesus. Gdyby on powiedział w imieniu Pana naszego, dann wäre wesentlich mehr Autorität in seiner Aussage gewesen. To w jego wypowiedzi byłoby o wiele więcej autorytetu. W niemieckim jest przez imię Pana naszego. Aber so mildert er das ab, um das Herz zusätzlich zu erreichen. Wir Ale das nicht. Używając tego słowa przez imię, on jakby tą rzecz trochę zmiękcza, łagodzi, żeby bardziej osiągnąć ich serca. Und was war die Ursache? Worin zeigt sich die Spaltungen? I co było powodem na to, że te podziały się pokazały? Da waren offensichtlich unterschiedliche Sinne. Widocznie tam były różne myśli. Und unterschiedliche Meinungen. I różne zdania. Sinne bringen wir mehr in Verbindung mit Gedanken. Das ist schon das Wort im Polnischen. Okay, Gedanken und Meinungen, wenn ich Gedanken dann äußere, das ist eine Meinung. To jedno to są myśli, a to drugie to są zdania, to jest już coś, co się już wyraziło w moich ustach. Und beides sollte eine Einheit sein. I obie rzeczy miały być jednością. Nicht nur bei dem Einzelnen, nie tylko w poszczególnych osobach, sondern bei den ganzen Korinthern. Ale w przypadku wszystkich Koryntian. Denn er sagt hier denselben Sinn und derselben Meinung. Welcher Vers ist das? Das ist Vers 10. Abyście mieli pod koniec, byście byli jednej myśli i jednego zdania. Das macht uns also an dieser Stelle deutlich, więc ten, to miejsce nam wyraża, dass wir genauso denken müssen. Że musimy tak samo myśleć. Du sagst vielleicht, ich sage das nicht und dann ist es gut. Ty może pomyślisz, no ja tej rzeczy nie wypowiem i sprawa już jest załatwiona. Ich will keinen Unfrieden in die Menge der Geschwister bringen. Ja nie chcę wprowadzać niepokoju wśród wierzących. Nein, dieser Vers sagt, auch das ist nicht richtig. Ale ten wiersz mówi nie, także to nie jest właściwe. Wenn wir Gedanken haben, die nicht sich auf Gottes Wort gründen, jeśli mamy myśli, które nie gruntują się na Słowie Bożym, dann sind sie falsch und sind zu verurteilen. Wtedy są one fałszywe i trzeba je osądzić. Wenn das bei den Gedanken schon so ist, wie viel mehr bei den Meinungen, bei den Äußerungen. Jeśli tak sprawa się ma już w przypadku tych myśli, o ileż bardziej w przypadku wypowiedzi, tych wypowiedzi. Und in beiden Bereichen sollen wir vollendet sein. I tych zdań, i w obydwu sferach powinniśmy być udoskonalonymi. Zurechtgebracht sein, heißt es in der Fußnote bei uns. Ich weiß nicht, ach so, da. Ja? Vers 10, ja? Ja, ja, 10. W niemieckim jest, że mieli być do tego jakby odnowieni i przeprowadzeni do właściwego stanu. Zurechtgebracht, ihr kennt das ja auch alle aus dem Arbeitsleben. By to też znacie wszyscy z doświadczenia w pracy, to doprowadzenie do nowego stanu, jako odnowienie. To jest etwas vorher nicht zurecht. Coś przedtem jest niewłaściwe. Und jetzt ist zurechtgebracht. Es ist also ein Vorgang, der einen Abschluss gefunden hat. A teraz to zostało odnowione, jest to więc sprawa, która została zakończona. Und diesem Vorgang sollen wir uns öffnen. I my musimy się otworzyć na ten rozwój, damit er auch diesen gottgemäßen Abschluss finden kann. Aby Bóg mógł też osiągnąć ten swój Boży cel. Jetzt begründet er seine Aussage von Vers 10 in Vers 11. Teraz on udowadnia, czy uzasadnia swoją wypowiedź 10 wiersza w wierszu 11. Er erklärt, warum er von Spaltung gehört hat. On tłumaczy dlaczego, czy jak on usłyszał o tych podziałach. Es waren die Hausgenossen der Chloe, die ihm diesen traurigen Zustand mitgeteilt haben. To byli domownicy Chloe, którzy mu powiedzieli o tym smutnym stanie. Sicherlich haben sie das nicht in einer besserischen Art und Weise formuliert. Z pewnością nie sformułowali to w taki sposób, że oni byli lepsi. Nach dem Motto, Herr Lehrer, ich weiß was. Według motta, drogi panie nauczycielu, ja coś wiem. Nein, sie wären traurig gewesen sein. Nie, oni byli smutni. Es wären geistliche Leute gewesen sein. To byli duchowi ludzie. Die mit diesem Leid zu dem Herzen des Paulus gegangen sind. Którzy z tym cierpieniem poszli do serca Pawła. Sicherlich mit dem Wunsch auch, dass diese Notsituation behoben werden sollte. Z pewnością też z tym pragnieniem, aby ten biedny stan został usunięty. Sie hatten davon geredet, dass Streitigkeiten da waren. Oni mówili o tym, że były wśród nich spory. Also es waren nicht nur unterschiedliche Meinungen. Nie tylko istniały wśród nich różne zdania, unterschiedliche Gedanken, różne myśli, sondern es gab Konfrontation. Ale zaistniały konfrontacje czy kłótnie. Wann kommt Konfrontation auf? Kiedy następują jakieś konfrontacje? Wenn ich weiß, dass mir alles geschenkt worden ist. Jeśli wiem, że wszystko zostało mi podarowane, dann kommt doch kein Streit auf. To przecież nie powstanie kłótnia. Wenn mir aber einer was wegnimmt. Ale jeśli ktoś mi coś odbiera, dann kann schnell Streit aufkommen, nicht? Wtedy szybko może powstać kłótnia. Dann werden wir unzufrieden. Stajemy się nieszczęśliwymi. Aber was hat Paulus in Vers 1 bis 9 gesagt? Ale co Paweł powiedział w tych pierwszych 9 wersetach? Ihr habt doch alles. Przecież wy wszystko macie. Und Gott ist kontinuierlich für euch tätig. Bóg nieustannie dla was działa. Vor dem Hintergrund kann doch an und für sich gar kein Streit aufkommen, oder? Przecież na tym tle nie może przecież powstać żaden spór, prawda? Wenn wir, es kommt immer darauf an, wo wir hingucken, unter welchem Blickwinkel wir unseren Weg gehen. Sprawa zawsze zależy od tego, z jakiego punktu widzenia pewne rzeczy widzimy. Wenn wir nicht mehr auf den Herrn blicken, dann kommt Streit auf. Jeśli nie spoglądamy na Pana, powstaje kłótnia. Lukas 22 ist das Paradebeispiel dafür, nicht? 22 rozdział Ewangelii Łukasza jest demonstratywnym przykładem na to. Der Heiland spricht von seinen bitteren Leiden, die vor ihm standen. Zbawiciel mówi o swoich gorzkich cierpieniach, które były przed nim. Und die Jünger unterhalten sich darüber, wer der Größte ist. A uczniowie rozmawiają o tym, kto wśród nich jest największym. Es entstand ein Streit. Powstał więc spór. Und da wollen wir nicht die Jünger verurteilen. I tu nie chcemy my potępiać uczniów. Sondern wollen daran denken, wie schnell auch wir dazu neigen können. Ale chcemy pomyśleć o tym, jak szybko my jesteśmy skłonni do tych rzeczy. Wie dieser Streit sich jetzt im Einzelnen darstellt, zeigt in Vers 12. Wiersz 12 pokazuje, jak konkretnie ten spór, czy ta kłótnia wyglądała. Er zeigt, dass der eine sagt, ich bin es Paulus. On pokazuje, że jeden mówi, ja jestem Pawłowy. Ich des Apollos. Ja Apollosowy. Ich des Kephas. Ja Kephasowy. Wir haben uns gestern Abend daran erinnert, dass die griechische Philosophie hoch im Kurs war. Wczoraj przypomnieliśmy sobie, że grecka filozofia miała tam bardzo wielkie znaczenie. Da hatte man gar keine Schwierigkeiten, alle möglichen Dinge nebeneinander aufzubauen. I tam nie miało się żadnego problemu, aby te rzeczy również i światowe zbudować razem, czy użyć razem z tymi duchowymi rzeczami. Und man fand sogar eine gewisse Befriedigung in der Vielseitigkeit. I nawet znajdowano pewne zadowolenie w pewnej różnorodności. Genauso war es im Hinblick auf den Götzendienst. Tak samo właśnie sprawa miała się w stosunku do bałwochwalstwa. Da steht Paulus in Athen auf dem Areopag. Gdyż Paweł tam stał w Atenie na Areopagu. Und sagt, ich verkündige euch den unbekannten Gott, dem ihr da auch nur eineinhalb Tage gebaut habt. I mówi, ja głoszę wam Boga nieznanego, któremu tam też zbudowaliście ołtarz. Hat also keine Schwierigkeit damit. Oni więc nie mieli żadnych problemów z tym. Doch das in dieser Weise gibt es im Christentum gerade nicht. Ale takiego czegoś właśnie w takim znaczeniu wśród chrześcijaństwa nie ma. Natürlich, wie 1. Korinther 12 deutlich macht, gibt es eine Vielseitigkeit im Christentum. Oczywiście, jak to wyraża 1. Korinther 12, w chrześcijaństwie istnieje pewna różnorodność. Aber diese Vielseitigkeit ist in dem Bereich der von Gott gegebenen Ordnung. Ale ta różnorodność istnieje, czy jest wśród tym, wśród tego porządku, który dał Bóg. Ist in dem Bereich der von Gott gegebenen Einheit. Jest także w tej sferze tej jedności danej od Boga. Einer sagt, ich bin des Paulus. Paulus war sicherlich ein Mann, der durch seine Bildung besonders bekannt geworden ist. Jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a Paweł był z pewnością człowiekiem, który został znany przez swoje wykształcenie. Wenn man nach irdischen Kriterien eine Unterscheidung bringen will. Jeśli chce się uczynić jakąś różnicę tutaj według ziemskich kryteriów. Hatte er doch zu den Füßen des Gamaliels gesessen? Gdyż przecież on leżał, czy był u stóp Gamaliela. Hatte er zugenommen über viele Altersgenossen hinweg. I także przewyższał wielu innych Żydów. Ja, das war schon etwas, sich zu Paulus zu bekennen, ne? No to przecież czymś było, że ktoś się przyznawał do Pawła. Das war was für den menschlichen Intellekt. To było coś dla intelektu czy rozumu ludzkiego. Der nächste. Następny. Gesagt, ich bin es Apollos. Mówi, ja jestem Apollosowy. Wir kennen aus Apostelgeschichte 18. Znamy go też z dziejów apostolskich 18 rozdziału. Ein Mann, der mächtig war im Reden. To był mąż, który był mocny w swojej mowie. Ein hervorragender Rhetoriker. Był to znakomity retoryk. Da haben Geschwister gesagt, das ist mein Mann. I tutaj w przypadku wierzący powiedzieli, tak, to jest mój mąż. Und dann wird noch Kephas genannt. Jeszcze wymieniony jest Kephas. Kephas ist für uns ein Mann der Tat. Kephas dla nas jest mężem czynu. Das war ein Handfester. To był ktoś, który naprawdę coś czynił. Der setzte etwas On rzeczywiście coś realizował. Da gab es keine lange Diskussion. Nie istniało długich dyskusji. Sondern er sagte etwas. Ale on coś wypowiedział. Und dann kommt gleich die Tat hinterher. I natychmiast to uczynił. Er war ein spontaner Mann. On był mężem spontanicznym. So kennen wir ihn. Tak go znamy. Und wir können uns vorstellen, dass mancher von dieser Art auch beeindruckt war. I możemy sobie wyobrazić, że niejeden był pod wrażeniem takiego usposobienia. Und schließlich wird Christus als ein Teilhaupt genannt. I w końcu Chrystus jest wymieniony jako głowa pewnego podziału. Das war doch richtig, ne? To przecież było prawidłowo, prawda? Als Parteihaupt absolut falsch. Nie, jako głowa pewnego podziału absolutnie to jest błędne. Entwürdigend für ihn. To jest... Tak, to było zupełnie pozbawiające czci, albo też i może poniżające. Nein, der Jesus Christus ist doch das Haupt, unser Haupt, unser Herr, von dem wir wiederholt hier gelesen haben. Nie, Chrystus przecież jest naszą głową, głową, o której czytaliśmy już w pierwszym rozdziale. Und wisst ihr, was auch noch demütigend ist? Wiecie, co jeszcze było upokarzające? Paulus sagt hier, ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin. Wiecie, co jeszcze było pokażące, to jest to, że on im mówi, że każdy z nas tak powiada. Bis hier dargestellt wird durch den Heiligen Geist, haben wir den Eindruck, dass da kein Neutraler war. Tak jak to Duch Święty tutaj przedstawia, to mamy wrażenie, że nie było tam ani jednego neutralnego w tych sprawach. Keiner hat wohl die Sache durchschaut. Widocznie żaden tej sprawy nie przejrzał. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus, die stand nicht vor ihm. Chwała Pana Jezusa nie była przed ich oczami. Haben wir das nicht gerade in unserem Lied zum Ausdruck gebracht, dass wir auf seine Herrlichkeit ausgerichtet werden wollen? Czyż nie wyraziliśmy tego w naszej pieśni, że chcemy być ukierunkowani do Jego chwały? Wenn wir zu sehr in die horizontale gucken, nicht? Jeśli za bardzo poglądamy obok siebie, dann fangen die Schwierigkeiten an. Wtedy rozpoczynają się problemy. Wir müssen wieder mehr nach oben gucken, nicht? Więcej musimy patrzeć w górę, prawda? Paulus muss dann sagen in Vers 13. Paweł w 13 wierszu musi powiedzieć: Ist denn der Christus zerteilt? Czyż Chrystus jest rozdzielony? Das wäre doch die logische Schlussfolgerung nach Vers 12. Gdyż według wiersza 12 byłoby to logiczną konsekwencją, czy wnioskiem. Eine weitere Frage, um ihr Herz und Gewissen zu erreichen. I dalsze pytanie, aby osiągnąć serce ich i ich sumienie. Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Czyż Paweł został ukrzyżowany dla was? Seid ihr auf Paulus Namen getauft worden? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Er sagt, überleg doch mal. On mówi przecież, pomyślcie. Das kann doch gar nicht sein. To przecież wcale nie może być. Paulus ist nicht für euch gekreuzigt worden, das wisst ihr alle ganz genau. Paweł nie został ukrzyżowany dla was i wy to wszyscy dokładnie wiecie. Ihr wisst auch ganz genau, dass Paulus nicht für euch getauft worden ist oder dass ihr nicht auf den Namen von Paulus getauft worden seid. Także przecież wiecie dokładnie, że nie zostaliście ochrzczeni w imię Pawła. Er zeigt in Vers 14, dass er sogar dankbar ist, kaum jemand in Korinth getauft zu haben. I wiersz 14 nawet pokazuje, że był wdzięczny, że prawie nikogo w Koryncie nie ochrzcił. Das andere waren ja nur Werkzeuge, die der Herr benutzt hatte. Gdyż to były tylko narzędzia, których używał Pan. Sie hatten ihre Aufgabe und haben sie sicherlich auch in der Gesinnung des Herrn getan. Oni mieli tylko swoje zadanie i z pewnością w usposobieniu Pana je wykonali. Aber was ist das herausragendste Werkzeug im Gegensatz zu dem Meister? Ale cóż to jest to najwybitniejsze narzędzie w porównaniu do mistrza, do samego mistrza? Wir vergleichen heute doch auch nicht einen Schraubendreher mit dem Handwerksmeister, der etwas Gutes machen kann. My przecież dzisiaj również nie porównujemy jakiegoś śrubokręta z tym mistrzem, który używa to narzędzie. Nein, er konzentriert die Blicke auf Christus und sein Werk von Golgatha. Nie, on koncentruje ich myśli na Chrystusie i dziele Golgoty. Warum dankt dem Paulus hier, dass er kaum jemand getauft hat? Dlaczego Paweł dziękuję tutaj za to, że prawie nikogo nie ochrzcił? Ist taufen nichts wichtiges? Czyż chrzczenie nie jest niczym ważnym? Kann man diesen Schlussfolgerung hier ziehen? Czy można taki wniosek tutaj uczynić? Die wäre sicherlich falsch. Z pewnością byłoby to błędne. Paulus hat in Römer 6 ganz klar gezeigt, wie wir lehrmäßig die christliche Taufe zu verstehen haben. Paweł w Rzymian 6 rozdziale wyraźnie pokazał, jak należy rozumieć chrześcijański chrzest. Sie ist keine heilsvermittelnde Tätigkeit. Nie jest to żadna czynność dająca zbawienie. Aber sie ist ein wichtiges Element im Christentum. Ale jest ona w chrześcijaństwie ważnym elementem. Er zeigt hier, es ist nicht wichtig, wer tauft. On tutaj pokazuje, nie jest to ważne, kto chrzci. Die Taufe selbst ist wichtig, wenn sie auch keine heilsbringende Handlung ist. Chrzest sam w sobie jest ważny, nawet jeśli nie daje żadnego zbawienia. Aber wer taucht, ist das wichtig? Ale kto chrzci, czy jest to ważne? Das ist nicht wichtig. Nie, to nie jest ważne. Die Taufe selbst ist wichtig, aber wer taucht, ist nicht wichtig. Chrzest sam w sobie jest ważny, ale nie kto chrzci. Wir sind in Gefahr, manchmal Personen zu viel Gewicht beizumessen. Das möchte er nicht. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, że czasami pewnym osobom dajemy, czy daje się pewną wagę i on tego nie chce. Und Paulus begründet, warum er dankbar ist, so wenig getauft zu haben. I on właśnie to uzasadnia, dlaczego jest wdzięczny, że tak niewielką ilość osób ochrzci. Das zeigt er dann in Vers 15. Pokazuje to w wierszu 15. Damit nicht jemand sage, dass ich auf meinen Namen getauft habe. Aby ktoś nie powiedział, że został ochrzczony w jego imię. Nein, seine Zielsetzung war nicht, für sich Menschen zu gewinnen. Nie, jego celem nie było to, że chciał pozyskać ludzi dla siebie. Sondern seine Zielsetzung war, Menschen für Christus zu gewinnen. Nie, jego celem było to, że chciał pozyskać ludzi dla Chrystusa. Und das ist doch sicherlich auch die Aufgabe, die wir alle haben, nicht? I z pewnością jest to zadaniem, które my wszyscy mamy, prawda? Wir wollen Menschen für Christus gewinnen. Chcemy pozyskać ludzi dla Chrystusa. In Apostelgeschichte 20 ist andersrum. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale jest na odwrót. Da lässt Paulus die Ältesten von Ephesus nach Milet kommen. Tam Paweł kazał tym starszym z Efezu przybyć do Miletu. Und sagt ihnen, Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Menschen hinter sich herzuziehen. Mówi im, że spośrodku was samych powstaną przewrotni ludzie, którzy będą chcieli pociągnąć ludzi za sobą. Nein, Paulus wollte nicht dazu gehören und gehörte auch nicht dazu. Nie, Paweł nie chciał do nich należeć i też do nich nie należał. Und wir wollen uns durch das gute Beispiel des Paulus ermuntern lassen. I my chcemy się zachęcić, czy tak zachęcić przez ten dobry przykład Pawła. In dem herrlichen Bewusstsein dessen, was Gott mit uns getan hat. W tej chwalebnej świadomości tego, co Bóg uczynił z nami. Und auch in dem Bewusstsein, was Gott permanent für uns tut. I także w tej świadomości, co Bóg nieustannie dla nas czyni. Und tun will. I także chce uczynić. Die Zeit zu nutzen zur Verherrlichung Gottes. Abyśmy czas wykorzystywali ku uwielbieniu Boga. Vielleicht machen wir jetzt erst die Pause. Możliwe, bis jetzt nach.